اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس درانی. قرآن لیکچر کے سلسلے میں آج جو ادیان سماوی کا یہ گمراہ کن دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرس جو ہیں ایون مغرب میں جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو ہے تو جو کامن ڈینامینیٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ جو ہے ان میں جو ہے تو یونٹی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، قرآن اس کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس کو فرقہ پرستی پہ جو ہے تو ببری سمجھتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے بڑا متوجہ کا تقاضا کرتا ہے یہ وہ جو آج کی کا لیکچر ہے میرا جی. تو پہلے میں آیات کریمہ جو ہے وہ تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سورہ آل عمران کی 64 تا 70 کچھ آیات ہیں، تو ان میں جو ضروری ہیں وہ میں تلاوت کروں گا جی، آپ کی وہ گوش گزار کروں گا جی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعدنا بعد ارباب من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون یا اہل الکتاب کتاب لما تهاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تهاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفم مسلم وما کان من المشرکین الا اول الناس بابراہیم للذین تبوہ ہو وحاز نبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل کتاب لو یدلونکم وما یدلون الا انفسہم وما یشعرون یا اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یہ جی آیات ہیں، ان کو بڑا غلط مفہوم لے کے اور یہ دعوتیں دیتے ہیں جتنے بھی یہ سماوی ادھیان ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں سماوی، حالانکہ یہ سارے کنٹرائیوڈ ہیں، ان میں سے تو کوئی کتاب ان کی اصلی شکل میں نہیں ہے. اور وہ قرآن میں مہمن ہے، قرآن سارے تعلیمات کی وہ قرآن میں آ گئے ہیں، لہٰذا قرآن سب کو ایبروگیٹ کرتے ہیں ان کتابوں کو جی. ان کتابوں پہ ایمان سے مراد ہی نہیں ہے کہ یہ موجودہ جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ ایمان لایا جائے، بلکہ وہ تعلیمات جو ان میں تھی وہ ابھی ان میں نہیں ہیں، تو وہ اب قرآن میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن حصہ بن گیا ان کا جی. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اصل میں قرآن کی طرف سے جو دین خداوندی کا جو منتہا ہے، غرض و حایت ہے، وہ کیا ہے؟ کس تباشت در جہاں محتاج کس نقطۂ شر مبیس تو بس، یعنی ایسا نظام جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی محتاج نہ ہو. اور جب کوئی نہ محکوم ہوگا نہ محتاج، تو یہ جتنی انیکوالٹیز ہیں، برائیاں ہیں، نقائص ہیں، یہ اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گی. کوئی کسی دوسرے سے اپنی بات بنوا ہی نہیں سکے گا، کیونکہ بات تو جو ہے تو فریڈم جب ہوگی نیڈ سے، تو پھر تو کوئی کسی کی ناجائز بات نہیں مانے گا. ہر ایک کو الگ کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنی ہوگی. اس طرح سے حاکم اور محکوم کی جو تمیز ہے وہ اٹھ جائے گی، ہر شخص آزاد ہوگا. پابندی صرف اللہ کے قوانین کی، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور جب کسی کو احتیاجی وابستہ نہ ہوگی، تو پھر اسے ایک خاطر کو غلط کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایک عالمگیر برادری قرآن اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے جس میں اخوت محبت کے تعلقات ہو، مساوات ہو، ہر انسان انسان ہونے کی جیسے واجب تکریم ہو. یہ ہے وہ نظام، یہ دین کی غایت اور مقصود ہے. ٹھیک ہے، اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، وسائل، ایک پروگرام ہوتا ہے. یہ ساری دین کی جزیات یا فروعات کہلاتی ہیں، اور یہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور اس کو جو سینٹرل حکومت ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کو جو ہے نافذ کرتی رہے گی باہمی مشاورت کے ساتھ۔ جب تک دین کا تصور سامنے ہوتا ہے تو نگاہ اس مقصد پر ہوتی ہے، جب دین مذہب میں تبدیل ہو جائے تو مقصد اور غاية جو ہے نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی جو ضیاعت اور فروات تھی یہ مقصود ذات بن جاتی ہیں، ساری اہمیت انہی چیزوں کے اوپر دی جاتی ہے، پھر ان میں بڑی شدت سے کاربند رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب نباس کو لے لیجی، ٹھیک ہے جی، اسی کو جو ہے تو اسی کا تو جو ہے تو نام انہوں نے جو ہے تو کہتے ہیں تمہارے پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو تو تب نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب ان سے یہ پوچھئے کہ جس کی نہیں ہوئی تھی نماز اس کا کیا بگڑا تھا، اور جس کی ہو گئی تو اس کا کیا سنور گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو کہتے ہیں کہ نتیجہ دونوں کا ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور جو غلط کیا تھا تو اس کا نقصان کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اور جس سے ٹھیک کیا تھا تو فائدہ کیا ہوا، کہتے ہیں قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ چیز ہے کہ جو ہے تو حالانکہ دین کی جو غرض و غایت ہے، اس وقت کوئی بات غلط ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نتیجہ مرتب ہونا تھا اور مرتب نہیں ہوا، اس لیے غلط ہے، اور صحیح اس لیے ہے کہ اس سے جو نتیجہ سامنے وعدہ کیا تھا اس کتاب نے وہ آ گیا ہے۔ صحیح تشخیص اور صحیح دوائی وہ ہے جسے مرسوم آرام آ جائے، جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ افاقہ نہیں ہو رہا، بخار کم نہیں ہو رہا، تو کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ بھائی کہ کوئی کمی یا خرابی ہے تشخیص میں یا نسخے میں۔ یہ ہے چیز جو قرآن بتانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں تو یہ ہے کہ وہ دوائی صحیح ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں۔ ٹھیک، اب اس شدت سے جو ہے نا یہ زور دیتے ہیں، ان غرض و نتائج اگر مطلوبہ شکل اختیار نہ کرے تو یہ جذبات کا عمل جو ہے، یہ ریچولس، یہ سارا بےسود ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے غرض اور غاية تو نتیجہ سامنے نہ ہو، یہ جو جزیات یا فروعات تھی اصل میں وہ دین بن گئی، وہی جو ہے کہ نظام کے اندر جزیات حالانکہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس سپاہی کے بوٹ کے تسمے کی طرح جو صحیح طریقے پر بند ہونے چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، وہاں اس کے پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا پاؤں اٹھائے تو دونوں پاؤں کے درمیان کیا فاصلہ ہو، سلو مارچ کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے، ہارٹ میں پاؤں کس طرح سے زمین پر مارتے ہیں، یہ چیز ہے جو ہے اس پروگرام میں سے نکال کے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس پروگرام کے اندر میں سے ہر آئٹم جو ہے، ہر ریچول اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس سپاہی کے سب کچھ ٹھیک ہو اور گولی نشانے پر جا کے نہ لگے تو ان چیزوں پر اس کو کیا نمبر ملیں گے، تو مقصد سپاہی کا تو کیا ہے کہ صحیح نشانہ باز ہو جائے، اگر مملکت نہ ہو، نہ فوج ہو، نہ بندوق ہو، تو ہاں تو مملکت نہ ہو، نہ فوج ہو سینٹرل، نہ پاس بندوق رہے، وردی رہے، کس طرح سے وہ جب گھر میں آئے سپاہی وردی پہن کے، ہاں ہاں اور صبح کے وقت اٹھے، وہاں سے اٹھ کے وردی پہن کر بٹن ٹھیک کرے، بوٹ پہنے، تسمے بھی ٹھیک باندھے، بندوق نہیں ہے، ڈنڈا ہی ہاتھ میں لے لیا، لیفٹ رائٹ کرتے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہاں روز اس طرح سے صبح شام، ٹھیک ہے، کیا اس سے مملکت ہو جائے گی، کہتے ہیں تسکین ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے جو یہ کہے کہ یہ بات ذہنوں سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہاں سپاہی کے لیے کیوں ضروری تھا کہ ان جزیات کی پابندی شدت سے کرے، اس لیے کہ اس ڈسپلن کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا تھا، کیا کہ گولی اس کے نشانے پر جا کے لگتی تھی، ایک حکم کے اوپر اٹھے، ایک حکم کے اوپر جھک، میدان جنگ میں جائے، وہاں جانے کے بعد یہ کچھ کرے، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ آج کیا ہے کہ دشمن ادھر رخ نہیں کر سکتا، یہ غایت ہے، یہ غرض ہے، یہ جزیات ہیں، یہ وہ وسائل اور ذرائع۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اصل اور مقصد جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کے ذرائع اور وسائل کی جزیات اصل دین بن جاتی ہیں، اصل مذہب بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے، پھر اس کے اوپر پوری قوم اور قوم صدیوں تک اسی میں مصروف رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تسمے جو تھے وہ اوپر سے نیچے کو باندھے یا نیچے سے اوپر کو باندھے۔ اب دنیا قرآن کے نزدیک جو ہے وہ کون لوگ زیادہ خسارے میں، جو قومیں اس قسم کے ریچولس کو زیادہ اہمیت دے کے اصل اور غایت کو نگاہوں سے اوجھل کر دیں. تو قرآن کہتے ہیں نا کہ بھائی اولئک حبطت اعمالہ, یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ کرتے نہیں ہیں, اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سپاہی کی طرح جو صبح پریڈ کرتا ہے, سینٹرل حکومت ہے نہیں, کہتے ہیں کہ ذاتی تسکین ہوتی, ذاتی تسکین تو مسجد میں بھی ہوتی ہے, ہندو کو بندر میں ہوتی ہے, بت کے سامنے جھوکے تو اپنی تسکین تو وہ بھی لے لیتا ہے, تسکین نہیں ہے یہ, فریب نفس ہے, سیلف ڈیسیپشن. ٹھیک, یہ ہے, یہ مسلمانوں کے ہاں نماز و روزہ و قربانی حج کی ادائیگی کی یہ نوعیت دیکھو نتیجہ اس کا محاصل کیا تھے. اقبال نے صحیح کہا تھا, نماز و روزہ و قربانی حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. یہ مذہب پرستی جو ہے نا بڑے فخر سے ہم اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہاں پہ جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوتیں بھی کرتے ہیں, سارے ریڈیو اور ٹی وی پہ اور اخبارات میں, پرنٹ میڈیا, یہ سوشل میڈیا, ساری جگہوں پہ جو ہے تلاوتیں بھی کر رہے ہیں, گا گا کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ پھر یہ ابھی مئی کے مہینے کے روزے دیکھیں, یہ 16-16 گھنٹے کے 14-14 گھنٹے کے روزے ہیں بیماری کی حالت میں مسلسل 1 مہینہ. ٹھیک ہے, کم مشقت طلب ہے, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ 1 مہینہ صحیح عسکری ٹریننگ ہوتی جس طرح کی قرآن کا مقصد تھا تو دیکھو یہ قوم کس طرح مجاہدین کے ایک لشکر بن جاتی. یہاں پورا مہینہ گزرنے کے بعد پھر عید آتی, عید کے پھر گڑگڑا کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ہے وہ جزیات جنہوں نے مذہب کی صورت اختیار کر لی, اور غرض و غایت جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہوگی, عمل کو نتیجے سے نہیں پرکھا, وہ بجائے خیش ایک مقصد بن کے رہ گئے. یہ تھی وہ شیطانی چال کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر الجھائے رکھنے کی, جو اقبال نے ابلیس کی وجہ سے شورا میں بتایا, ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, اے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات, اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے, یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کی صفات, اور ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدی, امت مرحوم کی کس عقیدے میں ہے یہ نجات. ٹھیک ہے, ان مسائل میں الجھا دے. یہ یہود و نصارہ بھی آ کے یہی سوالات کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, قرآن انہی کا ذکر کر رہا ہے, یہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے, یہ ہم جو ہے 1000 برس سے اسی میں الجھے ہوئے, دین کی جو غرض و غایت ہے نگاہوں سے اوجھے ہو. یہ مقام تھا جس میں اہل کتاب بھی اسی طرح تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور کے وقت انہی مسائل کے اندر نصارہ و یہودی آپ کے پاس آتے تھے کہ دین کی غایت انسانیت کے مصائب جو ہیں ان کے متعلق کوئی گفتگو کرے, وہ گفتگو اس کے اوپر کرتے تھے, الوہیت مسیح پر یا عزیر ابن اللہ کی الوہیت کا معاملہ, یا سلیم کا مسئلہ, یا کفارے کا مسئلہ, پیدائش مسیح, وفات مسیح. دیکھیں یہ جو آیات ہیں نا اسی سورہ میں, ان پہ یہ ساری باتیں آئیں, ان سے کہا گیا تمہیں دین کی جو فروحات ہے لے کے آ جاتے ہو, جو زیادہ لے کے آ جاتے ہو, بھائی انہیں ایک طرف رکھو. ہاں کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم, 3/64, ان جزیات پہ جو اختلافات ہیں ان کو براہ تاک رکھو, ایک طرف کرو. یا کچھ باتیں ایسی بھی تو ہیں جن کا تم بھی دعویٰ کرتے ہو اور ہم بھی وہی کچھ کہتے ہیں, تو آؤ وہ جو کامن فیکٹرز ہیں ہمارے درمیان اقدار مشترکہ, ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, نزاع نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں, آؤ ان چیزوں کے اوپر آ جائیں, یہاں تم میں اور ہم میں تعاون ہوگا, یہاں اتحاد کی صورت نکل آئی, یہ قرآن بتا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیجیے مسلمانوں کے موجودہ فرقے, دیکھ ہر ممبر سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار, قرآن سے ابتدا, خدا کی کتاب پہ ایمان, خدا پہ ایمان, وحدانیت پہ ایمان, رسول پہ ایمان, ٹھیک ہے, آخرت پہ ایمان, ہر فرقے پہ یہ مشترک اقدار ہے نا, یہ تھی بنیاد اصل دین کی. یہ اتنی چیزیں مشترک ہونے کے باوجود دیکھی اس قدر اختلافات اور اس قدر تفرقی جزیات کے اوپر, سارا وقت ان جزیات کی اہمیت کے متعلق گزر جاتا ہے. حالانکہ ان کو بھی یہ کہا گیا ہے نا, یہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان جزیات کو الگ رکھو, جو اقدار مشترک ہیں ان کے اوپر آ جاؤ, یہ ہمارے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں. یہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دی تھی, تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم, تو غیر مسلم کو بھی دعوت دی تھی. آج مسلمانوں کے فرقے کے جو اجارہ دار ہیں وہ آپس میں ان اقدار مشترکہ کے اوپر کبھی دعوت نہیں دیتے ایک دوسرے کو، جو ہے تو یہ فرائی یہ اختلافی چیزوں کی باتوں پہ آئے ہوئے ہیں، جو کچھ دعوے کے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جی، ہر ایک فرقے میں مشترک، ہر فرقہ اس کا اقرار کرتا ہے، اللہ خدا واحد پہ ایمان ہے، کوئی فرقہ انکار کرتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ سے. اب جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سے کہی تھی، مسلمانوں کے فرقے ایک دوسرے سے کبھی یہ بات نہیں کہتے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم تصور نہ کریں. دیکھیے دین کی غایت اور غرض، کہ ان فروعی اعتقادی مسائل کو چھوڑو، ان جزیات پہ مت الجھو یار، دین کی غایت کی طرف آؤ. تم بھی کہتے ہو فرق کیا آ جائے گا، مذہب کے اندر اس کو کہیں گے پوجا پاٹ اور دین میں اس کو محکومیت کہیں گے عبادت کو. تم بھی الہ اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی، آؤ یہ قدر مشترک ہے. اللہ نعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اپنا حاکم و صاحب اقتدار تسلیم نہ کریں. یہ مثبت. اس کے بعد ولا نشرک بھی شیعہ، دنیا کی کسی شے کو اس کی صفات مشترک تسلیم، انہیں صفات الوحیت نہ دے، خدائی کا درجہ نہ دے. دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں لا الہ الا اللہ کے دونوں حصہ آ گئے. لا الہ تو یہ ہے، لا نشرک بھی شے، کسی اور کو الوحیت کا درجہ نہ دو، کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو. ٹھیک ہے، اس قدر مشترک کے اوپر آؤ، ہم جو ہے تو دونوں عمل قائم کریں. اب یہ باہمی اتحاد، باہمی تعاون کی بنیاد کتنی مضبوط پیش کی جا رہی ہے، دین کی تو غرض و غایت ہی ہے یا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. اب یہ شے کیا ہے؟ یہ تو پرستی کے اندر اشائے کائنات کو اللہ کا درجہ، خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، دیوی دیوتا یا اشائے کائنات، مظاہر فطرت، فطرت کی قوت ہے، انہیں بھی خدا کا درجہ دیا تھا. لیکن اس سے آگے اسی بھی زیادہ خطرناک گھاٹی وہ ہے جو انسانوں کو خدا بنا لیا جاتا تھا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ تو اشائے کائنات میں سے کسی کو ہم خدا کا درجہ دیں، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو خدا سے ورے ہی اپنا خدا تسلیم کریں. انسان کو خدا تسلیم نہ کیا جائے. اب انسانوں کو خدا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے جی، خدائی میں کیسے شریک کرتے؟ ٹھیک ہے، یہاں شہر کا ہے، عجب چیز ہے، انسان نہیں بلکہ پتھر چونے کی عمارت، یہ قبر اور مزار یہ سارے شہر ہیں، مقدس بنائے ہوئے ہم. ٹھیک ہے، کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم اس کو کہ حضرت صاحب یہاں دفن ہے. اب جو شہر وہ تو انسان نہیں رہا، دفن ہو گیا، شہر کے اندر آ گیا، مردہ جسم اشیاء کے شمار ہوتا ہے، انسانوں میں شمار نہیں ہوتا. یہ مردہ جسم کی ہڈیوں کے اوپر، یہ پتھر اور چونے کی اینٹوں کی عمارت جو ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو الوہیت کا اپنے درجہ دیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، استمداد کی جاتی جو صرف اللہ کے قوانین سے ہونے چاہیے. دنیا کے اندر اشیاء کو دیا ہوا الوہیت کا درجہ. ہم تو ہندو سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اگنی دیوتا اور جو ہے سے کو پوچھتا ہے، اگنی کو دیوی دیوتا مانتا ہے، ہم بھی تو اس طرح کرتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ شے سے یہی چیز ہے. اگلی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی تم انسانوں کو رب بنا لیتے ہو. اب یا جو یہودی جو قرآن میں ہے کہ آوار اور بان کو اپنا خدا بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، اتخذوا آبارم و ربانام اربابم من دون اللہ، نمبر 31، یہی الفاظ ہے، اربابم من دون اللہ، وہاں آئے ہیں. یہ اپنے علماء مشائخ کو اللہ سے وری ہی اپنا خدا بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، جب پوچھو تو کہیں گے اب تو خدا نہیں بات بناتے. یہ عجیب چیز ہے، ایک روایت ہے اور بڑی صحیح ہے کہ ایک یہودی جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کو پوچھتے تو نہیں ہیں، تو ابار و بام ان کی پرستو تو نہیں، تو کیسے کہہ دیا قرآن نے. ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے، یہی سوال آج کسی سے پوچھے نا کہ ہم کن کی پرستو تو نہیں، کہ وہیں یہ سوال پیدا ہوا. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہتے تھے حلال مان لیتے تھے، اور جس سے حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یہی تو خدائی کا درجہ دینا ہے یار، کیا بات کہہ دی جائے. حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا صرف اللہ کا حق اس کو حاصل ہے، رائٹ ہے، نبی کو بھی کوئی یہ نہیں کر سکتا یار. دیکھ یہ قرآن کی آیت ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جی 66:1 جی. اللہ کی حاکمیت تو اپنے اندر ایک عظیم مفہوم اور نظم عزت لیے ہوئے جی. جب ہم اللہ کی الوہیت, اس کے اقتدار اعلیٰ کو, اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا نا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک, قرآن کے نزدیک حلال و حرام کے فتووں سے جو ہے انسانوں کو محکوم بنانا بہت بڑا جرم. ارباب من دون اللہ کا یہی مطلب ہے. جب اعتراض کیا کہ ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے, فرشتہ تو پوجا تو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں بھی بڑی لبی لبی فہرستیں بنائی ہوئی. ٹھیک ٹھیک, یہ ہمارے یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ارباب من دون اللہ جی, ٹھیک ہے, مذہب میں خدا کی حاکمیت تو باقی نہیں رہتی, قدم قدم پر انسانوں کی حاکمیت. کوئی بھی مسئلہ ہو, مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ چیز. ٹھیک, یہ ہے وہ کلمت انسوان بیننا بینک کو, کہا تم بھی خدا کے سوا کسی کو نہیں بنانا چاہ, ہم بھی یہی کہتے, آؤ عملاً اس کی شکل, اس کی شکل یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا اقتدار نہیں. خدا کا اقتدار غیر محسوس غیر محیث آتا ہے. اب یہ قرآن ہے, اس کا ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, یہ اس کتاب کی اس میں جو, اور دنیا بھر میں سوائے قرآن کریم کی کوئی آسمانی کتاب کوئی کو بھی اپنے پاس رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جی. قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, لیکن آپ کے اربابوں میں دون اللہ ہیں, کبھی قرآن کو سامنے نہیں لائیں, کوئی فتوہ ان سے پوچھی, کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے یہ فرمایا. یہ اپنی کتابیں کوٹ کریں گے, فلاں امامہ, فلاں مفسر, فلاں روایت, بس یہ دین ہے ان کا. وہ جو قدر مشترک ہے تمام ہمارے اندر, اللہ کی کتاب, اس کو نہیں لائیں گے, کیونکہ اس سے فرقے ختم ہو جائیں گے, ان کی داریاں اور کمائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ارباب من دون اللہ کا وجود ہی باقی نہیں رہتا قرآن میں یار. دین میں نہ علماء ہے نہ مشائخ کا وجود ہے, وہاں اللہ کی حاکمیت ہے. عملی ذریعہ اللہ کے نام پر قرآن کے احکام کو نافذ کرنے والی قوت ہوتی ہے. یہ تھا وہ قدر مشترک جس کی طرف دعوت دی. آؤ اس قدر مشترک کی طرف, فَإِن تَوَلَّوْا, اور اس کے بعد روگردانی کریں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو ان سے کہو بہت اچھا, تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ, اس کی شہادت دینے کا ہم اسی کے اوپر جھوکے ہوئے ہیں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. یہ ہے وہ قدر مشترک جی, سمجھ گئے. تین کے اوپر تو وہی گروہ ہوگا نا جو ان سب سے کہے آؤ قدر مشترک کی طرف. مذہب کے اندر ہر فرقہ کہے گا کہ آؤ میرے فرقے کی طرف, دین کا پابند یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اگر یہ گردانی کرے تو اسے کہو بہت اچھا, تم اس کی شہادت دو کہ ہم تمہارے فرقے میں سے کسی کے متعلق نہیں, ہم اس کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں قرآن کی. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزل تیرے تورات ول انجیل اللہ من بعد افلا تاکلون. کتنی عجیب چیز ہے قرآن کہہ رہے, 1400 سال پہلے گویا یہ ہماری داستان بیان ہو رہی. کہا کہ ابراہیم تمہارا مور سے حالت تھا, یہودی نصرانی دونوں مانتے, کہا یہ بتاؤ کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصران. یہ اب تمام مذہب فکر سے سوال کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی تھے, دو بندیوں سے بھی اور بریلیوں سے بھی, حنفیوں سے بھی اور مالکیوں سے بھی, اہل حدیث سے بھی اہل فقہ سے بھی, کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تو پھر یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے سنی تھے. کتنی عجیب چیز قرآن کہہ گیا, کہو وہ حنفی تھے مالکی تھے. ہاں جی قرآن کہتا ہے یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھیں یار, یہ سارے اہل فقہ اس وقت تو نہیں تھے, 300 سال بعد یہ بنے. وما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ, اس لیے کہ اللہ من بعد, یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. آؤ اوریجن کی طرف, جڑ کی طرف. ٹھیک, اب ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے یا اہل فقہ. فرقہ بندیوں کا تو قرآن نے تو نام ہمارا رکھا ہے, ہوا سماکم المسلمین 22:78, صرف مسلمان نام رکھا ہے. یہاں تو مذہبی گرو بندیوں سے ہٹ کر اپنے نام کا تعارف کرانا بھی مشکل ہے یار, یہی قرآن بتا رہا ہے. یہ ایک روایت ہے اور بڑی صحیح لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے نظر آتا ہے کہ جس روش پہ امت چلنے والی ہے آئندہ، یہودی نصرانی جس طرح سے جس کے قدموں کے اوپر چلے تھے، اسی اوپر یہ بھی چلیں گے، قدم قدم پہ وہیں ہم پہنچیں گے. اسے بھی پوچھا گیا، بتاؤ مورس عالیہ جس کو ابراہیم تم کہتے ہو وہ یہودی تھا یا نصرانی؟ آج ہم یہ تمام فرقے والوں سے پوچھو نا، تمہارا مورس عالیہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی، حنفی تھے یا مالکی، اہل حدیث تھے یا اہل فقہ؟ وہ تو صرف مسلمان تھے، لیکن ان کے بغیر ان کا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا. جی دیکھ رہے ہیں جی، یہ تو ساری بات کی پیداوار ہے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھے، کوئی نہیں پوچھے گا ان سے. ان کو بھی کہو نا ان جزیات کو چھوڑو، ابراہیم تو قدر مشترک مانتے ہو نا، آئمہ کو، قرآن کو، آئمہ مفسرین کو، راویوں کو الگ رکھو قرآن سے یار. قدر مشترک کیا ہے جی ہمارے، قدر مشترک کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات قرآن کیا کہہ رہا، فلا تعقلون یار، عقل سے بھی کام لو نا. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے افلا تعقلون کی بات. آن تم ہا اولائی حاجج تم فی ما لکم بہی علم، 3/66. اور اس وقت تک تو وہ باتیں کر رہے تھے جن کو تو کہاں صاحب وہ ہمیں معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. اچھی فلما تو حاجون فی ما لیس لک بہی علم، ابراہیم جو تھا وہ تمہاری گھیربندی اس سے پہلے کرتا، ابراہیم کو تعلق تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اس بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اتنا تو تمہیں علم ہے کہ تورات انجیل کی گھیربندیاں ابراہیم کے بعد کی چیزیں، یہاں تو نہ جھگڑو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ وہ چیزیں جو علم کی بنا پر اللہ قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، تمہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. وما کان ابراہیم و یہودیاں ولا نصرانی، ابراہیم نے نہ یہودی تھا نہ نصرانی. آج ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے، نہ سنی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ دیوبندی، نہ بریلی، نہ اہل حدیث. ولیکن کانا حنیفا مسلما، 3/67. وہ تو مسلم تھے، حنیفہ تھے، نہ کہ سیدھ چلنے والا، ادھر ادھر بالکل نہ دیکھے، سیدھا اس نے نظم العین کی طرح نگاہ تھی اس کی. ٹھیک ہے، وما کانا من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا یار. یہ مشرک کیا ہے؟ قرآن کی تعریف سنو، قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ بلا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ شیعہ کل حزب بما لدہم فرحون. یہ 30 سورہ ہے اور 31-32 دو آیت ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں دین میں جو فرقے پیدا کر کے خود ہی گروہ بن گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے مشرق. وما کانا من المشرکین، دین آنے کے بعد اللہ نے جو نام مسلم رکھا ہے، اس کے بعد کسی مذہبی فرقے کا دعویٰ کرنا، یہ قرآن کے روح سے شرک ہے. کہا یہاں ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم اس کو مشرک بنا رہے ہو. اگر یہودی یا نصرانی کہو گے تو وہ تو ایسا نہیں تھا. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا، تفرقہ تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں ہر ایک کے لیے سند اور اتھارٹی مختلف ہو. یہ حنفی مالکی کس بنا پر؟ دو فرقے، ایک کی سند امام ابو حنیفہ، دوسری کی امام مالک، دونوں سند دی نیچے سے ختم کرتے ہیں. قدر مشترک اللہ کی کتاب لے آئیں، نہ حنفی رہے گا نہ مالکی، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. دیکھ رہے ہیں، یہ رومی نے کہا ان نسبت تو ختم کیجئے تو قدر مشترک ایک رہ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. اسرائیل وہ ابراہیم کے پوتے کا نام تھا، حضرت یعقوب کا، اس لیے نسلی اعتبار سے ابراہیم ہمارے تھے. اب وہ نسلی اعتبار سے وہاں تک پہنچنے والے، کہا یاد رکھو دری را فلاں ابن فلاں چیزیں نسل کی نسبت دین میں نہیں مانی رکھتی. انا اول الناس بے ابراہیم للذین نتبوہ، 68 آیت میں 3 میں. ابراہیم اس کا تھا جو اس کے اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جو اس کے نقش قدم پر چلتے تھے، ابراہیم اس کا تھا. ٹھیک ہے، یاد رکھو دین میں یہ بات نہیں ہوتی. ایکسیڈنٹ آف برتھ تو ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، دین میں تو یہ بات نہیں ہے، دین میں نسلی نسبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ہے چیز جو قرآن بتا رہا ہے. وَحَذَا نَبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھیں واللہ ولی المومنین جی، اللہ سب سے زیادہ یہ جو سرپرست ہے ان کا، اب ابراہیم بھی درمیان سے نکل گئے، ٹھیک ہے جی، قدر مشترک کی طرف نہیں آنا چاہتے، یہ گروبندیوں کے سامریوں کے بت ہیں، ان کو توڑنا نہیں چاہتے، وفادات ہیں سارے، کہاں آئیں گے جی یہ دین کے اوپر، کبھی نہیں آئیں گے. یہ وہ چیز ہے جی، یہ اصل میں چاہتے ہی ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ ود طائفتم من اہل الکتاب لو یدلونکم، اب اس کوپن کی خواہش ہوگی تو ہم سے سودا بازی کر کے صحیح راستے سے بہکائیں، سودا بازی کریں گے کیسے، دوسری جگہ ہے یہ 10/15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اس کی جگہ دوسرا قرآن لاؤ، معاملہ اگر طے کرانا چاہتے ہو، اس نبی کے بعد کوئی اور نبی، اس کتاب کی جگہ کوئی اور کتاب، قرآن بڑا سخت قسم کا ہے، اگر یہ چیز ممکن نہیں کہ سارے کا سارا قرآن ہی لے آؤ تو بدل ہو، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرو، یہ چیز ہے یہ جو قرآن بتا رہا ہے، یہ بات ہے. اب تفسیر اٹھا کے دیکھیے نا، ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک ہی قرآن کی تفسیر، اس طرح قرآن کو بدل دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ ہے سلف صالحین کی تفسیر ہی. اور قرآن کے خلاف 100% قرآن کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بدل دیتے تھے، لیکن جو رسول جس پہ وہی آئی تھی جی، جو انکا لالا خلق نظیم ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلکائے نفسی، 10/15، میرے تو بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، ٹھیک ہے، بڑی چیز قرآن کہہ، اللہ کی حاکمیت کو مانا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد کون تھا جو اس کے خلاف ذرا سا اعتراض دل ملا تھا، ایک طرف یہ کیفیت ہے اور دوسرا مومنوں کی کیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، 4/65، کہہ دو تیرے رب کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت تیری اپنے اختلافی معاملے میں تمہیں اپنا حکم اور سالس مقرر نہ کرے، اور پھر تمہارے فیصلے کے خلاف ایک سے دل میں کوئی گرانی نہ گزرے، ٹھیک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار میں تو اس میں نہ تبدیلی کر سکتی ہوں، تو اللہ کی کتاب ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، 10/15، تم تو ایک طرف، میں بھی اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. دیکھ رہے نبوت اور رسالت کی بلند ترین مقام پر فائز ہستی کا قانون خداوندی کے متعلق دیکھے، یہ 10/15، انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، ٹھیک ہے، 51 کی رائے قانون کو پاس کرتی ہے، دو ہی ووٹیں تو چاہیے 49 والوں کو، رات و رات سودا ہو جاتا ہے، فلور کراسنگ کرتے ہیں، دو ووٹ ادھر ہو گئی، دوسرے دن 91 والے پہلے قانون کی جگہ اس کا جو الٹ قانون ہے نافذ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں اس قانون کے ضابطے کی کیفیت ہی ہے کہ دنیا کے عام انسان تو ایک طرف خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ہوتا ہے اسلامی آئین، جس میں قانون تو کیا 100% بھی پارلیمنٹ بیٹھ کے متفقہ طور پر چاہیں تو ایک لفظ کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، یہ ہے انٹرنل ویلیوز، غیر متبدل آئین، اسلام کا آئین مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ان غیر متبدل اقدار خداوندی کے اوپر ہے، جن میں تبدیلی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں کر سکتا، یہ ہے، یہ اصل میں یہ وہ مقام ہے جہاں کہتے کیا تھے قرآن نے دو لفظوں پہ، دوسرے مقام پر یہ کہا وہی جو میں نے، ذرا جھکے بہن بہن سودا ہو جائے، ودو لو تدہنو فیدہنون، 68/9، یہ دہنا کہتے ہیں فرش کے اوپر تھوڑی سی گریس لگاتے ہیں نا، چلنے سے کیفیت پھسل جاتا ہے بندہ، تدہنو کی بات ہے، فرش پر تھوڑی سی گریس لگاتے ہیں، چلنے سے تھوڑا سا پھسلو، تھوڑا سا ہم پھسلیں گے، یہ مفاد پرستیوں کی گریس ہے، دین میں وہ مذہب بن جاتا ہے، پھر اس فرش پر پوچھو نہیں، پھسل ہی پھسل کر پھر گر گئے ہار گئے، ٹھیک ہے جی. وَمَا يُدِلُّونَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا وَمَا يَشْعُرُونَ، کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن سے ادھر ادھر لے جا کے غلط راستے پر ڈالتے، ان کو کیا پتہ، خود اپنی ذات کو غلط راستے پر ہے۔ وما یشعرون، شعور میں بات نہیں ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ تمہیں بہکا رہے ہیں، تمہیں پھسلا رہے ہیں۔ وما، سمجھ گئے؟ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، 17ویں آیا ہے، 30ویں سورہ، تم مشاہدہ بھی کر رہے ہو جی اس بات کا کہ اللہ کے احکام کیا نتائج پیدا کر، دیکھو کتنی دنیا میں پھریرے اسلام کے لہرا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ساری دنیا شامل ہو رہی ہے، یتقون بھی دین لا پاجا، ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ہاں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ان باتوں سے انکار کر رہے ہیں، ہاں، حالانکہ یہ تمہاری تعلیمات کو سچا ثابت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔